นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องของคนที่รักลูกไม่เท่ากันเนี่ยเกิดขึ้นที่อำเภอบ้านแพ้วสมุทรสาครครับเกิดขึ้นกับครอบครัวของนายขันนางพินครอบครัวนี้มีลูก3คนคนโตเป็นผู้หญิงชื่อแผนเสร็จแล้วคนที่2ก็เป็นผู้ชายชื่อแขกแล้วก็คนเล็กชื่อควรทั้งหมดก็3คนด้วยกันเป็นผู้หญิงคนเดียวนางพินเนี่ยรักลูกชายมากส่วนลูกสาวนี่แกเกลียดเพราะว่าแผนลูกสาวนี่เกิดมาหน้าดันไปเหมือนกับแม่ของนายขันที่เป็นแม่ผัวนางพินนี่ไม่ถูกกับแม่ผัวตอนช่วงที่นางพินท้องแผนแม่ผัวนอนป่วยติดเตียงเวลาตาขันไปขายมะพร้าวที่สวนก็จะให้นางพินดูแลแม่นางพินก็ป้อนข้าวก็ยัดเอาจนแม่ผัวกลืนไม่ทันอ้วกแตกออกมาเลอะเทอะแกก็จะด่านางพินด้วยถ้อยคำหยาบคล้ายๆนางพินนั้นแค้นบวกกับเป็นคนโมโหร้ายก็เอาช้อนกระทุ้งปากแม่ผัวนอนเห่าอยู่ได้นะอีแก่ร้ายไม่เลิกไม่เจียมสังขารเดินก็ไม่ได้ยังปากดีอีเหี่ยวอีหนังกลับนางพินด่าไม่ด่าเปล่านะเอานิ้วจิ้มหน้าผากแม่ผัวแม่ผัวก็ปากร้ายมึงและอีเลวอีเดรัจฉานมาเกิดที่ฉันต่ำเวรกรรมจะตามทันมึงกูจะฟ้องลูกกูเชิญฟ้องเลยดูสิว่าเขาจะเชื่อใครมึงกดขี่ข่มเหงกูมาตลอดเขาก็เห็นเขาไม่มีวันเชื่อมึงเลยอีแก่กูจะจองเวรกับมึงทุกชาติจองเวรเหรอจองเวรกูป้อนข้าวเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้ในยังคิดจองเวรกูอีกเหรอยี่อยู่เลยมึงด้วยอารมณ์โกรธสุดๆนางพินก็เอาหมอนอุดปากอุดจมูกแม่ผัวจนแน่ใจว่าตายเสร็จแล้วก็เก็บเศษข้าวเปลี่ยนชุดให้แม่ผัวทำความสะอาดเตียงนอนเรียบร้อยเอาผ้าไปซักตากเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเสร็จแล้วก็เดินไปที่สวนมะพร้าวตะโกนเรียกผัวพี่ขันเดี๋ยวข้าวมานี่เร็วมีอะไรเหรอแม่ตายแล้วอ่ะแม่ตายแล้วนางพินนินเนียนมากแกล้งบีบน้ำตาในขันก็ตกใจวิ่งกลับมาบ้านมาเจอแม่ตายก็ร้องไห้แต่ว่าไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าแม่แก่มากแล้วแล้วสภาพศพก็ไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายเรื่องนี้ผ่านไปนานพอสมควรต่อมานางพินคลอดลูกสาวมาตอนแดงๆอยู่นางพินก็รักอยู่แต่เมื่อแผนโตขึ้นอายุได้ขวบกว่าหน้าก็ดันไปเหมือนย่านางพินก็เริ่มเกลียดยิ่งเวลาที่นางพินตีแผนก็จะมองหน้าแม่นางพินเห็นสายตาคู่นั้นก็รู้สึกเกลียดมากก็ตบฉาดเข้าให้มึงจะเกิดมาจองเวรกูเหรออีนรกนางพินจะตีจนสะใจถ้าในขันอยู่ก็จะทะเลาะกับนางพินไอเรื่องตีลูกนี่แหละเพราะว่าในขันนี่รักแผนมากยิ่งหน้าเหมือนย่าก็ยิ่งรักถึงกับพูดเด็ดขาดว่าถ้าตีลูกอีกเนี่ยจะหอบลูกหนีจะทิ้งนางพินไอเรื่องตีลูกก็เลยราราไปไม่ค่อยมีแต่ในใจของนางพินนั้นชิงชังแผนมากเวลาผ่านไปนางพินก็มีลูกอีก2คนเป็นผู้ชายนางพินก็รักแต่ลูกผู้ชายเมื่อทุกคนเป็นหนุ่มเป็นสาวแผนก็ไม่ได้เรียนสูงๆจบแค่ป.4น้องชายนั่นพ่อกับแม่อยากจะให้เรียนสูงแต่กลับเกเรหนีเรียนจนต้องเลิกเรียนในขันผู้เป็นพ่อก็นับวันจะแก่ลงทุกวันก็เลยเลิกทำสวนมะพร้าวขายที่สวนก็ได้เงินก้อนโตก็ซื้อที่ไว้ให้ลูกชายคนละแปลงส่วนแผนนั้นได้ที่บ้านที่อยู่ทุกวันนี้ที่เคยเป็นบ้านเก่าย่าส่วนเจ้าแขกลูกคนที่สองนี่ไปทะเลาะกับคนแถวบ้านไปตีหัวเขาแตกโดนตำรวจจับถูกขังคุกตัดสินซะ2 ปีข้อหาพยายามฆ่านางพินก็เป็นห่วงลูกหอบของไปฝากมากมายให้แผนช่วยถือไปจนถือแทบจะไม่ไหวเอาของไปให้ผู้คุมเอาไปให้นักโทษที่ถูกขังอยู่ที่เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นข้าวขนมบุรีนางพินแจกไม่อั้นฝากหวังลูกกับผู้คุมให้ช่วยดูแลอย่าให้ลำบากนางพินนี่หมดเงินไปไม่ใช่น้อยไปเยี่ยมแต่ละครั้งในขันก็บอกว่าไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้นะพินเก็บเงินเก็บทองไว้บ้างให้มันลำบากซะบ้างมันจะได้เข็ดได้หลาบไม่ประพฤติชั่วอีกไปเอาใจมันมากก็ติดคุกยังสบายในวันหลังอย่าว่าจะตีหัวเขาเลยมันอาจจะฆ่าเขาเลยก็ได้นะนี่หยุดเถอะพี่ลูกฉันน่ะคงไม่เลวขนาดนั้นหรอกคราวนี้มันแค่ป้องกันตัวว่าแต่พี่เถอะดูแลนางแพนให้ดีก็แล้วกันอย่าให้มันทำงามหน้าล่ะนางพินก็อดที่จะพาดพิงถึงแพนไม่ได้แพนก็ได้แต่นั่งฟังเฉยไม่ตอบโต้อะไรในใจก็คิดว่าดีนะที่พ่อมีเงินไม่งั้นแม่จะเอาเงินที่ไหนไปซื้อของให้น้องได้ขนาดนั้นแพนไม่เคยอิจฉาน้องแต่รู้ว่าแม่น่ะเกลียดตัวอยู่แล้วก็อยู่อย่างเจียมตัวคอยดูแลพ่อเป็นอย่างดีไม่นานก็มีคนมาบอกกับนางพินกันในขันว่าเจ้าควรลูกคนเล็กน่ะแอบสูบกัญชาในขันก็ไปตามลูกนางพินก็ตามไปด้วยกลัวลูกจะถูกพ่อตีในขันไปตามลูกที่กระท่อมท้ายสวนบ้านเพื่อนก็ในควรพากลับมาบ้านคราวนี้ตาหวานชมมาทีเดียวไอ้ควรมึงริสูบกัญชาหรือไอ้ลูกไม่รักดีมึงสูบมานานหรือยังฮะบอกมานะสองครั้งเองพ่อพี่อย่าตีลูกนะไม่ตีได้ยังไงมันทำแบบเนี้ยมันไม่ดีนะที่นางแพนมันเด็กไม่รู้เรื่องนะแกยังตีมันซะเจียนตายมานี่เลยไอ้ควรไอ้เด็กเลวในขันกระชากแขนลูกชายออกมาจากมุมห้องเจ้าควรก็หลบอยู่ข้างหลังแม่ในขันก็ตีด้วยเข็มขัดหนังไป 5-6 ทีจนตัวเองเหนื่อยก็เลยหยุดตีที่หลังมึงอย่าทำแบบนี้อีกนะกูเป็นพ่อมึงบุหรี่สักมวนกูยังไม่เคยสูบฮะอายุแค่ 16-17 ในริสูบกัญชามึงนี่มันเลวเหมือนใครวะไอ้ควรอีก2ปีต่อมาเจ้าแขกก็ออกจากคุกมาอยู่บ้านในขันก็ไปปลูกบ้านให้อยู่เปิดร้านค้าให้เพราะกลัวลูกจะไม่มีอาชีพส่วนเจ้าควรก็ยังอยู่กับพ่อแม่ต่อมาแขกก็พาสาวมาไหว้พ่อแม่บอกว่าอยากจะแต่งงานในขันก็ดีใจลูกจะได้มีคนคอยห้ามไม่ให้ทำชั่วก็เลยสู่ขอมาให้ส่วนแพนนั้นก็มีคนจีนมาขอเป็นลูกสะใภ้เพราะว่าชอบที่แพนเรียบร้อยบ้านก็อยู่ไม่ห่างกันบ้านนั้นเขาขายเครื่องบวชนางพินก็รีบยกให้โดยไม่ถามความรู้สึกของแพนว่าชอบหรือเปล่าในใจก็คิดว่าให้มันไปก็ดีไม่ต้องมาขวางหูขวางตาแถมยังได้เงินได้ทองซะอีกในขันนั้นก็สงสารแพนลูกสาวแต่ก็คิดว่าแพนก็คงจะได้ดีก็สบายใจขึ้นเมื่อแพนออกเรือนไปนางพินก็ต้องหุงหาทำกับข้าวซักผ้าเองเสื้อผ้าลูกชายคนเล็กของตัวเองของผัวก็หงุดหงิดไม่ใช่น้อยไอ้เจ้าควรนี่มีนิสัยชอบโวยวายอะไรแม่ทำไมกับข้าวมันมีแค่นี้ล่ะมันโวยวายที่เห็นกับข้าวมีแต่ไข่ต้มกับน้ำปลาพริกแล้วก็ผัดผักเอ็งเอะอะไรนะเจ้าควรฮะก็กับข้าวทำไมมันมีแค่นี้ก็แม่เหนื่อยอ่ะกินแค่นี้ไปก่อนนะพรุ่งนี้ค่อยไปซื้อเป็ดพะโล้ให้กินตั้งแต่พี่แพนไม่อยู่อ่ะแม่ไม่เคยแกงไม่เคยทำห่อหมกมั่งเลยอ่ะผัดเผ็ดแม่ก็ไม่ทำมีแต่ไข่ต้มไข่เจียวไข่ตุ๋นเงี้ยเนี่ยถ้าไปซื้อเป็ดมาก็คงต้องกินเป็ดอย่างเดียวทั้งวันอีกอ่ะฮะเรื่องมากนักที่หลังจะให้กินกับน้ำปลาซะให้เข็ดเอาละกินข้าวเถอะมียังไงก็กินอย่างนั้นแม่เขาแก่แล้วเขาก็เหนื่อยง่ายกินเถอะอย่าเถียงกันเลยพ่อก็พูดตัดบทไว้อย่างนั้นอยู่ต่อมาไม่นานในขันผู้เป็นพ่อก็ป่วยหนักตอนนั้นแพนก็ท้องแก่เต็มทนแต่แพนก็ไปเฝ้าพ่อทุกวันจนกระทั่งพ่อตายแพนก็ดูแลพ่ออย่างดีจนถึงวันสุดท้ายของพ่อเมื่อเสร็จงานแพนก็มาหานางพินที่บ้านแม่จะให้หนูมาอยู่เป็นเพื่อนหรือเปล่าจ๊ะไม่ต้องนี่มึงจะมาทวงเอาบ้านหรือไงอีแพนเปล่านะแม่หนูจะอยู่แค่ไม่นานหรอกเดือนหน้าหนูก็จะไปคลอดแล้ว บ้านหลังนี้นะหนูยกให้แม่กับน้องนะหนูอยู่ขายของที่บ้านเฮียก็ไม่เดือดร้อนอะไรเออมึงพูดเองนะว่ามึงจะไม่เอาบ้านหลังนี้ถ้าอย่างนั้นมึงก็ไม่ต้องมาเหยียบที่นี่อีกไม่ต้องมาให้กูเห็นหน้าพ่อมึงไม่อยู่แล้วกูตัดขาดมึงเลยอีแพนลูกชายกูมีกูจะอยู่กับลูกชายกูมึงจำไว้แพนก็ไม่ตอบโต้อะไรเดินลงจากบ้านไปหลายปีต่อมานางพินก็แก่ลงมากเจ้าควรลูกชายคนเล็กก็คว้าผู้หญิงไม่มีหัวนอนปลายเท้ามาเป็นเมียแพนเคยมาดูแม่แต่ก็โดนแม่ไล่ทั้งที่อุ้มหลานมาตอนหลังสามีของแพนก็บอกกับแพนว่าไม่ต้องมาหาแม่อีกอ่ะมาทีไรก็ต้องร้องไห้กลับบ้านทุกทีส่วนเมียของเจ้าควรนั้นนั่งดูทีวีนอนดูทีวีทั้งวันจนโดนนางพินด่านางลูกสะใภ้ก็ชี้หน้าให้หุบปากไปเลยระยะนี้นางพินหุงข้าวไม่ไหวเจ้าควรกับเมียก็ไปซื้อเขากินอย่างมากก็มีแกงมาให้นางพินถุงหนึ่งให้กินทั้งวันทั้งที่เงินก็เป็นเงินของนางพินทั้งนั้นนางพินน้อยใจก็นึกถึงเจ้าแขกลูกชายอีกคนที่ไม่เคยมาหาเลยตั้งแต่งานศพพ่อนี่แขกไม่เคยมาหาแม่เลยนางพินก็เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋า 2-3 ชุดกะว่าจะไปอยู่บ้านเจ้าแขกเจ้าควรกับเมียเห็นนางพินเก็บผ้าก็ไม่ว่าอะไรลูกสะใภ้ก็ตะโกนตามหลังไปแล้วไปรับเลยนะไม่ต้องกลับมาเลยนะนางพินก็ได้แต่แค้นอยู่ในใจว่าถ้ากูมีแรงเหมือนแต่ก่อนนะมึงกูจะตบให้ปากแตกเจ้าอีเด็กเวรเมื่อมาถึงบ้านของเจ้าแขกลูกชายก็ค่ำมากแล้วแขกปิดร้านปิดประตูบ้านเสร็จแล้วนางพินไปเคาะประตูเสียงดังกลัวลูกจะไม่ได้ยินใครวะมาเคาะอะไรอ่ะเคาะทำไมร้านปิดแล้วนางพินไม่ตอบกะว่าเดี๋ยวลูกมาเปิดเจอแม่จะต้องดีใจมากกะจะเซอร์ไพรส์ลูกถามไม่ตอบที่กูเปิดไปจะเตะไอ้คว่ำเนี่ยพอเปิดประตูออกมานางพินก็ยิ้มให้ลูกชายโถแม่นึกว่าใครดีนะเห็นซะก่อนไม่งั้นโดนแล้วเอ็งดีใจไหมล่ะที่เจอแม่ทำไมต้องดีใจด้วยแม่ฉันไม่ใช่เด็กๆนะที่เห็นแม่แล้วจะต้องดีใจฉันอายุปูนี้แล้วอ่ะหาอยู่หากินเองได้ไม่มีแม่ก็อยู่ได้แล้วจะต้องดีใจทำไมอ้าวแล้วเอ็งไม่รักแม่หรือแขกเอ้แม่นี่แก่แล้วเลอะเลอะเทอะเทอะมาถามมึงกับฉันอยู่ป.1แล้วแม่มาทำไมอ่ะเวลานั้นเมียของแขกก็จูงมือลูกสาวลงมาดูว่าใครมาแม่จะไม่อยู่กับเองไอ้ควรมันมีเมียไม่ดีแม่ไม่อยากจะอยู่กับมันอะไรนะแม่จะมาอยู่กับฉันเหรอโอ้ยไม่ได้หรอกแม่อาทิตย์หน้าฉันจะไปรับแม่ยายพ่อตามาอยู่บ้านก็แคบนี่ก็อยู่กันเต็มบ้านแล้วนานี่แม่จะมาอยู่อีกคนน่ะไม่ไหวหรอกนางพินก็น้ำตาไหลนี่เอ็งไม่ให้แม่อยู่ด้วยเหรอแม่ก็หวังฝากผีฝากไข่กับเอ็งนะโอ้ยไม่เอาหรอกบ้านแม่ก็ใหญ่โตแม่ยังอยู่ไม่ได้บ้านฉันเล็กกว่าตั้งเยอะเลยจะอยู่ได้ยังไงกลับเถอะนางพินก็เดินร้องไห้กลับบ้านเสร็จแล้วไปนั่งอยู่ที่โต๊ะนอกบ้านจนสว่างก็กลับบ้านขึ้นบ้านมาลูกสะใภ้เห็นก็หัวเราะไปไม่รอดแหละแม่นางพินก้มหน้าเงียบปวดร้าวไปทั้งหัวใจปวดหัวด้วยหน้ามืดล้มลงตรงนั้นฟื้นขึ้นมาก็ชาไปครึ่งซีกปากก็เบี้ยวพูดไม่ได้ลูกไม่ได้พาไปหาหมอนะเอามานอนในห้องเฉยๆตอนสายเจ้าควรก็เอาข้าวใส่จานมาให้ก็ไม่ได้สนใจว่าแม่จะกินได้หรือเปล่านางพินเอามือข้างหนึ่งที่ยังพอยกได้จากกำพระที่เคยคล้องคอก็ไม่มีพระใส่สร้อยทองด้วยคงจะถูกลูกชายหรือลูกสะใภ้ถอดไปแล้วนางพินก็เอามือเคาะกระดานให้ดังที่สุดเจ้าควรได้ยินก็เดินเข้ามาหาถามว่าเคาะทำไมแม่นางพินก็พยายามพูดว่าอยากจะออกข้างนอกอยากจะตากลมลูกชายพอจับใจความได้ก็เอาเสื่อไปปูตรงนอกชานลากแม่ไปทิ้งไว้ตรงนั้นอ้าวอยากตากลมก็นอนตากไปให้สบายใจเลยเออน่าเบื่อจริงๆทำไมจะต้องเป็นกูด้วยวะที่ต้องมาดูแม่เอาแม่ไปทิ้งไว้จนบ่ายแดดร้อนก็ไม่ได้สนใจจ ะเอาแม่เข้าห้องนอนกระดิกเท้าดูทีวีกับเมียเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนเย็นฝนเทลงมานางพินนอนตากฝนลูกชายก็หลับลูกสะใภ้ก็ไม่สนใจจนเจ้าควรปวดฉี่ก็นึกขึ้นได้ว่าแม่นอนอยู่ข้างนอกฝนตกก็เลยมาดูก็เห็นแม่เปียกมาลอกมาแลกก็ลากแม่เข้ามาเอาเสื้อผ้าจะมาเปลี่ยนให้ก็เรียกเมียให้ช่วยเมียก็ปฏิเสธไม่เอาอะพี่ทำไปเถอะเหม็นทั้งขี้ทั้งเยี่ยวอ้วกจะแตกพรุ่งนี้ไปตามพี่แพนก็มาดูเถอะเจ้าควรก็นึกขึ้นได้ว่าแพนพี่สาวน่ารักแม่เช้าขึ้นก็เลยไปตามพี่สาวมาดูแม่แพนกับสามีช่วยกันพาแม่ไปหาหมอนางพินก็ร้องไห้ตลอดทางแพนก็กอดแม่ไว้ประคองหัวให้แม่นอนสบายขึ้นผลสุดท้ายนางพินก็มีแต่ลูกชังเท่านั้นที่คอยดูแลจนกระทั่งสิ้นลมเออเกิดมาเป็นพ่อเป็นแม่นี่รักลูกให้เท่ากันสิรักลูกให้เท่ากันน่ะจะดีที่สุดอย่าลำเอียงส่วนลูกก็ควรจะดูแลพ่อแม่ยามแก่ชราอย่าได้รังเกียจเหมือนอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้นะครับคนไทยสมัยก่อนนั้นข้าวของหาง่ายเงินทองถึงจะมาได้มายากแต่ว่าของมันราคาถูกแสนถูกชาวบ้านก็อยู่กันอย่างสบายข้าวเต็มนาปลาเต็มหนองอยากจะกินปลาก็แบกสุ่มหิ้วแหไปที่หนองคลองบึงใกล้ๆบ้านน่ะพักใหญ่ก็ได้ปลามาเต็มคล่องแล้วผักบุ้งนาผักบุ้งหนองผักหลายชนิดรอบๆ รั้วเนี่ยเป็นอาหารปลอดสารพิษมีให้กินทุกเมื่อเชื่อวันซึ่งผิดกับปัจจุบันที่ของแต่ละอย่างต้องซื้อใช้ซื้อกินกระเพรายี่ราใบมะกรูดตะไคร้ข่านี่ต้องซื้อทั้งหมดอ่ะสำหรับบ้านที่ไม่มีที่ดินพอที่จะปลูกผักสวนครัวพวกนี้นานวันเข้ายุคสมัยเปลี่ยนไปทุกอย่างก็เปลี่ยนไปในทั้งในทางดีและทางไม่ดีถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆในขณะนี้ก็คงไม่พ้นราคาข้าวทั้งข้าวเปลือกข้าวสารในทางดีข้าวเปลือกราคาแพงไม่ดีก็คือข้าวสารก็แพงจนคนที่ซื้อข้าวกินต้องนั่งกุมขมับกันละในทางดีว่าข้าวเปลือกแพงในชาวนาก็ยิ้มได้ยิ้มได้ตอนรับเงินค่าขายข้าวเปลือกเท่านั้นแหละแต่พอหันมาเจอราคาน้ำมันกับราคาปุ๋ยสารเคมีที่จะใช้ในการทำนาสูงลิบลิ่วขึ้นแล้วทีนี้ก็นั่งกุมขมับอีกเหมือนกันเมื่อพูดถึงข้าวของแพงคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าก็ต่างกันตั้งแต่การมีครอบครัวแล้วคนสมัยก่อนมีลูกมากครอบครัวนึงมีลูกต้อง10คน11คนแต่ก็ยังดีถึงจะมีลูกมากพ่อแม่ก็เลี้ยงได้เพราะว่าของหากินง่ายสำหรับคนในยุคใหม่มีลูกเพียงคนเดียวหรือไม่ก็แค่2คน3คนเพราะถ้ามากกว่านั้นจะอยู่ยากแสนเข็ญทีเดียวและที่สำคัญเด็กในยุคก่อนกับยุคสมัยปัจจุบันมันการเลี้ยงดูมันแตกต่างกันบางครอบครัวพ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลูกใช้แต่เงินเลี้ยงเอาเงินมาวางให้ลูกไปโรงเรียนตัวเองก็รีบออกไปทำงานก็เลยไม่รู้ว่าลูกเอาเงินที่วางไว้ให้นะไปทำอะไรมั่งตรงไปโรงเรียนอย่างที่พ่อแม่คิดหรือว่าออกนอกเส้นนอกทางไปห้างสรรพสินค้าไปหาเพื่อนไปอยู่ร้านเกมแล้วสุดท้ายก็ไปรวมกลุ่มมั่วสุมกับพวกยาเสพติดบางครอบครัวก็เลี้ยงดูแลเด็กดีแต่ว่าเข้มงวดมากเกินไปเด็กก็รู้สึกอึดอัดเมื่อถูกขังนี่ก็เป็นอีกปัญหาที่เด็กอาจจะหนีออกจากบ้านแล้วก็เตลิดไม่กลับบ้านก็ได้บางครอบครัวก็ดุบ้างสอนบ้างลูกก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างแต่ลูกไม่หนีมีอะไรก็บอกตรงๆนั่นก็เป็นวิธีการเลี้ยงลูกของพ่อแม่ที่แตกต่างกันออกไปครอบครัวของน้องแอมก็เป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่มีลูกเพียง2คนเท่านั้นแหละไม่ใช่ทำตามนโยบายของรัฐบาลว่ามีลูกมากจะยากจนให้มีน้อยๆจะได้ดูแลสบายแต่เพราะว่าเป็นเพราะแม่ของน้องแอมมีลูกยากก็เลยมีแค่2คนเท่านั้นแต่ก็ดีสำหรับครอบครัวเพราะเวลานี้การทำมาหากินฝืดเคืองถ้ามีทุนหมุนเวียนดีการทำไร่ทำนาก็คล่องสะดวกค้าขายก็พลอยดีไปด้วยแต่ถ้าทุนมีแต่ลูกค้าไม่มีการค้าก็หนืดเหมือนกันครอบครัวของน้องแอมเป็นครอบครัวชาวบ้านธรรมดาธรรมดาทำไร่ทำนาทุกปีได้ข้าวแต่ละปีก็พอมีกินเหลือขายนิดหน่อยส่วนไร่มันกับสับปะรดก็พออยู่ได้สบายๆ การเลี้ยงลูกของครอบครัวนี้ค่อนข้างจะตามใจแต่ก็มีเหตุผลบ้างเป็นบางครั้งบางคราวซึ่งส่วนใหญ่แล้วแม่จะเป็นฝ่ายค้านซะมากกว่าลูกสาวสองคนนิสัยไม่เหมือนกันคนพี่พูดไม่เก่งเท่ากับคนน้องแล้วก็มักจะเห็นชอบตามเพื่อนผิดกับน้องแอมพูดเก่งช่างคิดช่างสังเกตอยากรู้อยากเห็นน้องแอมก็เลยเป็นลูกสาวคนเล็กที่พ่อรักมากแม่ตามใจมากน้าชายที่เคยหยอกล้อหลานสาวคนนี้เล่าให้ฟังบอกไม่ใช่ช่างพูดอย่างเดียวนะช่างว่าด้วยทีถ้าเราพูดอะไรไม่ถูกนิดเดียวแกสวนกลับมาทันทีเลยแกบอกว่าน้องแอมเนี่ยเป็นคู่ทะเลาะกับแกมาตลอดทุกครั้งเจอหน้าจะต้องมีเรื่องเถียงกันให้ขำเล่นทุกทีแกเห็นอะไรแปลกๆก็ถามหมดอะถามจนคนโตอย่างเราตอบไม่ได้อะความช่างพูดของน้องแอมก็ทำให้แม่ในใจอ่อนซื้อของเล่นให้มาเยอะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งน้องชอบเสื้อสีชมพูลายทางก็ขอให้แม่ซื้อให้แม่จะไม่ซื้อก็ต่อรองจนแม่ยอมซื้อชุดมาชุดลายชุดนั้นน้องแอมใส่เป็นประจำไม่ว่าจะไปงานอะไรใส่ชุดนี้ตลอดเป็นชุดเก่งน้องแอมเลยและชุดเก่งนี่แหละที่น้องแอมใส่จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าน้องแอมจะต้องจากพวกเขาไปไม่มีใครคิดว่าน้องแอมจะต้องจบชีวิตลงด้วยเวลาอันสั้นอย่างนี้แล้วก็ไม่มีใครคิดว่าน้องที่ช่างพูดช่างว่านั้นจะจากไปแบบกระทันหันเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่ได้พูดคุยต่อปากต่อคำจากนั้นก็ไม่มีโอกาสได้พูดได้ถามได้ตอบกันอีกต่อไปแล้วตลอดชาติก่อนวันที่น้องแอมจะเสียเพียงคืนเดียวตอนเย็นหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วนอนดูโทรทัศน์กันตามปกติน้องแอมก็เข้ามากอดแม่เหมือนกับทุกวันแต่ว่าวันนั้นน้องแอมก็พูดกับแม่บอกว่าแม่จ๋าหนูรักแม่นะชาติหน้าหนูจะเกิดมาเป็นลูกแม่เหมือนชาตินี้อีกนะแม่นะแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะน้องแอมนุ่มช่างพูดทั้งวันบางวันก็หาเรื่องมากวนให้แม่ขำวันนั้นก็คิดว่าคงจะพูดให้แม่ชื่นใจเล่นอะไรอย่างนั้นเองแต่ไม่คิดว่าคำพูดที่น้องแอมพูดคืนนั้นจะเป็นการบอกอะไรสักอย่างซึ่งทุกคนในบ้านไม่มีใครคิดตามคำพูดของน้องแอมตอนเช้าน้องแอมก็ขอใส่ชุดใหม่ที่เป็นชุดเก่งชุดเดียวแม่ก็ว่าไม่ได้ไปไหนเล่นอยู่กับบ้านแล้วจะใส่ทำไมน้องแอมก็ขออีกแม่เห็นว่าชอบก็ไม่ห้ามอยากจะใส่ก็ใส่ไปแล้วพ่อกับแม่ก็ไปทำงานตามปกติน้องแอมก็ใส่ชุดสวยที่เลือกซื้อมากับมือไปเล่นกับเพื่อนตามประสาเด็กวันนั้นเป็นวันเสาร์น้องแอมไปหาเพื่อนซึ่งเพื่อนกวนเดียวกันไม่อยู่ก็ออกตามหาเพื่อจะชวนมาทำของกินกันที่บ้านเป็นความคิดของเด็กๆทั้งกลุ่มแล้วก็เพื่อนที่น้องแอมออกตามหานั้นปรากฏว่าเขาไปเล่นน้ำกับเพื่อนๆอีกกลุ่มนึงน้องแอมกับเพื่อนอีก2คนก็ขี่จักรยานตามไปที่สระน้ำซึ่งเป็นสระที่ขุดเอาดินขึ้นมาถมที่ปลูกห้องแถวสระน้ำเนี่ยจะมีช่วงลึกกับตื้นในสระก็มีกอบัวขึ้นเต็มตรงที่เพื่อนน้องแอมลงเล่นนั้นเนี่ยก็อยู่อีกด้านนึงซึ่งเป็นที่ตื้นลงเล่นน้ำได้น้องแอมไปถึงก็ทั้งเรียกทั้งกู่กันลั่นสระเลยเพื่อนได้ยินแล้วก็กำลังขึ้นจากน้ำน้องแอมที่ว่ายน้ำไม่เป็นไม่ได้รอเพื่อนเดินกลับมาที่รถจักรยานกับเพื่อนๆอีก2คนระหว่างทางที่น้องแอมเดินมันเป็นเลนเหยียบลงไปเท้าเหยียบลงไปมันเลอะเท้าน้องแอมก็หาทางลงไปริมสระจะล้างเท้าที่เปื้อนโดยที่ไม่รู้ว่าที่ตรงนั้นมันลึกมากช่วงที่น้องแอมเหยียบดินลงไปนั้นเท้าลื่นตกลงไปในสระเพื่อนๆก็ฉุดมือไว้แต่ลื่นไหลลงไปทั้ง3คนคนที่อยู่ติดขอบสระนี่ตะเกียกตะกายขึ้นมาได้สำเร็จคนที่2ถูกช่วยขึ้นมาได้ก่อนที่จะจมลงไปแต่ว่าน้องแอมเนี่ยจมลงไปตั้งแต่ลื่นถลายลงน้ำมือที่จับกับเพื่อนก็ลื่นหลุดตอนนั้นเลยกว่าคนจะโดดลงไปถึงตัวน้องแอมกว่าจะพาขึ้นจากน้ำก็ใช้เวลานานหลายนาทีทุกคนก็ช่วยเต็มที่พาน้องแอมส่งโรงพยาบาลน้องแอมไม่รู้สึกตัวตั้งแต่ขึ้นจากน้ำแล้วแต่ว่าทุกคนก็ยังหวังว่าน้องจะฟื้นหมอช่วยน้องได้แค่ระยะเวลานึงเท่านั้นสุดท้ายน้องแอมก็จากไปซึ่งก็ไม่ต้องถามถึงหัวอกหัวใจของคนเป็นพ่อแม่ว่าจะเจ็บปวดทรมานแค่ไหนกับการจากไปที่ไม่มีวันกลับของลูกรักน้องแอมกับเพื่อนไม่ได้ลงเล่นน้ำเหมือนคนอื่นแต่เป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นกับน้องแอมเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงจะเตือนพ่อแม่ให้ระวังเด็กๆไปใกล้สระน้ำแต่เตือนทุกคนว่าอุบัติเหตุเกิดได้ทุกที่ถ้าเราจะระวังเด็กในบ้านไว้บ้างก็จะเป็นการดีไม่น้อยแต่อย่างว่าล่ะครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดใครก็ห้ามไม่ได้และเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับในสิ่งนั้นๆให้ได้เพื่อใจของเราจะได้ไม่ต้องจมจอมทุกข์ทรมานอย่างไม่มีสิ้นสุดครับนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ